Пътят на ученика. Първа беседа от томчето Пътят на ученика. Съборни беседи, държани през 1927 година. Сега ще ви прочета част от 49 глава на пророк Исаия, от 15 стих надолу. Това е учението на старозаветните, на староплътните хора. Тук са изразени техните тогавашни разбирания. Ще ви прочета и 15 глава от Евангелието на Матея и ще направя един паралел между двете прочетени глави. Ще започна пак от 15 стих надолу. Този събор е пръв по рода си. Първият ден започва с деня на любовта. Ние разделяме хората на четири категории. Старозаветни, новозаветни, праведни, хора на новите времена и ученици. Какви са били вашите мисли и възгледи за живота в миналото, ще ги намерите в Стария Завет. Какви са били вашите възгледи за живота като новозаветни хора, ще ги намерите в Новия Завет. Ако пък търсите в Евангелието пътя на ученика, там няма да го намерите. Значи, пътят на ученика, това е новото, което днес Бог дава. Някой човек казва: аз говоря така, аз мисля така. Не, никой човек в света не може да говори. Никой човек не може да мисли. В света само Бог се проявява, а всички хора са носители на великата Божия мъдрост. Тя се излива чрез тях. И всеки човек, който заграбва Божественото и казва, че е негово, не е човек. Един от най-великите духове на първата създадена вселена се огледал веднъж Божественото огледало и като видял своята красота, която била ненадмината от никой друг дух, казал: това съм аз. Но от момента, когато казал: това съм аз, започнал да потъмнява, да губи красотата си. Защо? Тази красота не е била негова. Ние наричаме този дух Деница. Някои питат: що е грехът? Грехът е изопачаване на външния физически живот, т.е. на великия божествен живот. Когато говорим за греха, ние не разбираме духовния живот, но разбираме материалния живот на хората. Във всички материални светове грехът върви тъй, както сянката подир колелото. Това е една неизбежност. Когато има слънце, има сянка, има и грях. Когато няма слънце, няма сянка, няма грях. Обаче във физическия свят съществува една привидност, че слънцето изгрява и залязва. Всъщност, слънцето никога не залязва, вследствие на което сянката винаги ще се явява зад колелото. Днес в съзнанието на всички хора има известни противоречия. За пример, някой път вие мислите, че сте намерили Бога. Тогава сте радостни, весели, учени. Мислите, че всичко знаете. И действително е така. Вие сте до толкова праведни, доколкото човек може да бъде праведен. Вие сте до толкова святи, доколкото човек може да бъде свят. Вие сте до толкова учени, доколкото човек може да бъде учен. Във всичко това има ограничение. Има предел. Когато говорим за знание, не разбираме всезнанието на Бога, нито даже всезнанието на ангелите, но разбираме това знание, което е достояние на човешкия ум. Когато говорим за добротата, разбираме също тази доброта, която е достояние на човешкото сърце. Когато говорим за силата, разбираме тази сила, която е достояние на човешкия дух. И тъй, най-първо вие трябва да имате ясна представа за старозаветния човек. Трябва да имате ясна представа за новозаветния човек. Трябва да имате ясна представа за праведния човек, за човека на новата епоха, на новите времена. И най-после трябва да имате ясна представа за ученика. Това са пътища, фази, които ученикът трябва да знае. Следователно, когато говорим за богатства, за материални блага в света, ние подразбираме стремежите на известен род хора. Това са старозаветните хора. Прави са техните стремежи, затова и Бог им дава. Докато са старозаветници, те са в правото си да имат ниви, волове, разни видове говеда, ръла, мутики, да урат, да копаят земята, да се раждат и прираждат, да се убиват, всичко могат да правят. Това е една обстановка на физическия свят. Гранчарят, който прави грънци за продан, ще направи много гърнета, и хубави, и лоши. Едните ще се напукат, другите ще излязат здрави, и той ще ги сортира по качества. Това зависи от неговото знание и умение като гранчар. Той ще изпрати и едните, и другите грънци на пазар. Но според разбирането си, хубавите грънци ще определи за по-горно употребление, а по-лошите – за по-долно употребление. За всички гърнета има пазар в света. Ако у грънците има съзнание, по-долнокачествените и по-лошите щяха да кажат: защо този грънчар постъпи с нас така? Защо на онези грънци там даде такава красива форма, а нас направи толкова грозни? Защо на тях даде почест и слава в света, а нас изложи на такова безчестие? Питам, отговорен ли е гранчарят за всичко това? Той е външната, физическата страна на живота. Това е само едно временно схващане на нещата. От този пример аз не разбирам само положението на гранчаря. Той е един израз на живата природа, която работи у нас. Днес на всички предстои да разрешим този важен въпрос в живата природа. В този смисъл питам ви, стомахът има ли това почтенно място, което имат дробовите? Дебелите и тънките черва имат ли той почтенно място, което заема мозъкът? Ходилата на краката имат ли това почтенно място, което заемат очите? Как ще обясните всички тия противоречия в живота? Обаче всички удове в нашето тяло, независимо от това какво място заемат, са създадени от живи клетки, от живи души, които имат една обща, единна душа. И ако един ден им се дадат благоприятни условия за развитие, те ще станат тъй умни, толкова красиви, като вас, и с толкова знание, колкото имате и вие. И те ще могат да заемат в обществото такова почтенно място, каквото заемате и вие. Но днес тия клетки са смалени, турени са на такива незавидни места, за да учат смирението. Те се задоволяват от тази нищожна служба. Вие запитвате, какво нещо е грехът. Ще ви кажа. Грехът започва с великите работи, а доброто започва с нищожните, малките работи. Великите работи, като се смаляват, произвеждат греха, който разрушава. И обратно. Малките, нищожните работи, като се увеличават, произвеждат доброто. Разликата между доброто и злото седи следното. Доброто, като расте, клетките се размножават, съединяват се в едно цяло и образуват организма. Когато пък тия клетки, след като се размножат, започнат отново да се разединяват, става индивидуализиране между тях. И с това се ражда злото. Следователно, Достатъчно е двама, трима, четирима, петима, шестима или десетина души, които са били по-рано в съгласие, да се индивидуализират и всеки от тях, за да изпъкне в нещо, започне да настоява на своето. Те са вече пред прага на злото, пред прага на греха. Те се разединяват и впоследствие нямат обща цел. Грехът е отклонение от Бога. Когато хората се отклонят от Бога, те имат разни цели, разни стремежи. Греха има разнообразие на идеалите, разнообразие на формите. Живота на правилните хора, по-видимому, има едно външно еднообразие към целта, което преследват. Всички се стремят към едно и също нещо – да бъдат праведни. Грешникът никога не казва, че иска да бъде грешен човек, но казва: «Аз искам да си поживея, да опитам всичко в света. Затова именно съм дошъл на земята. Баща ми има голямо богатство, аз трябва да го използвам. На стари години, след като опитам всичко в живота, след като добия знание и мъдрост, ще си помисля как ще служа на Бога с тия придобивки. Тогава ще бъда по-опитен и ще зная как да служа на Бога». Така говори този мъдрец на греха. Така казвам, като ученици, вие трябва да имате ясна представа за пътя на ученика. От гледащето какъв трябва да бъде пътят на ученика, ние не критикуваме абсолютно никого. Ние не правим никакви операции. От това гледаще ние не морализираме никого, не казваме, че този е крив, онзи е прав. Ние абсолютно не се занимаваме с погрешките на хората. Те не съществуват за нас. За нас съществува само правилният живот. Животът на любовта. Аз казвам, Бог е Бог на любовта, на светлината, на мира, на радостта. Следователно, това са качества и на ученика. Ако вие ме запитате какъв трябва да бъде вашия идеал при сегашните условия, ще ви кажа, че вашият идеал трябва да бъде любов, светлина, мир и радост за душите. Това не е никакъв идеал за вечността, но той може да се постигне още днес. Вие не можете да кажете, че обичате истината, мъдростта, че искате да ги постигнете. За истината и за мъдростта ще дойде друга епоха. Те не са за сега, не са за днешните времена. Сега, в началото, на вас трябва любов, но не без светлина. На вас трябва светлина, но не без мир. На вас трябва мир, но не без радост. Значи на вас трябва любов със светлина, светлина с мир, мир с радост. Всички тия неща са съединени в едно цяло. Какво струва любов без светлина? Нали всички старозаветни хора имаха любов без светлина? Какво придобиха? Какво струва светлина без мир? Нали всички новозаветни хора имаха светлина без мир? Какво придобиха? Ето защо вие правилно трябва да разбирате вътрешния процес на живота. След като добиете знание, той знание трябва да ви даде светлина. Така ли е всъщност? Вие имате много знание, но сте недоволни от живота си. Нямате мир в себе си. Религиозните хора, освен че нямат мир в себе си, нямат и радост. Затова, когато религиозните и учените хора разправят за някоя своя опитност, техните възгледи и заключения са обикновени. Когато един ученик разправя за някоя своя опитност, той може да разправи за една опитност на любовта, в която има светлина. Ученикът може да разправя за една своя опитност на светлината, в която има мир. Ученикът може да разправя за една своя опитност на мира, която носи радост за неговата душа. Всички ученици на Всемирното бяло братство са живели и между старозаветните, и между новозаветните. Днес те живеят и между праведните. Аз наричам праведни тия хора, които имат съдилища с установен ред и порядък. Всички хора търсят правдата в света, имат желание да я постигнат, но нямат методи как да я приложат. И днес всички се питат, как трябва да се поправи света. По думата свят, разбирам сегашния живот във всичките му проявления – индивидуалния, обществения и общочовешкия. Как могат да се поправят всички тия видове живот? Чрез любовта, чрез светлината, чрез мира и чрез радостта. В сегашния живот любовта не се дава, светлината не се дава, мирът не се дава и радостта не се дава. Аз говоря за новия живот, който сега иде. Той ще дойде чрез новата любов, която влиза вече в света. Това е пътят на ученика. Вие трябва да знаете как да възприемете тази любов. Вие трябва да знаете как да посрещнете новата светлина, която иде в света. Вие трябва да знаете кое място в душата си трябва да дадете на новия мир. Вие трябва да знаете какво е най-богато, най-хубаво угощение трябва да дадете на радостта, която иде в света. Дето има радост, само там може да има угощение. Ще ви прочета 15 стих от 15 глава на Евангелието от Йоанна. Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае, що прави господарят му, а вас нарекох приятели, защото всичко, що чух от отца си, явих ви го. Онези от вас, които ме слушат, трябва да ме разбират добре, да мислят право. Никой от вас не трябва да се обесърчава, нито да се съблазнява. Озлобяват се старозаветните, съблазняват се новозаветните, наскърбяват се праведните, а ученикът винаги се радва на противоречията, които среща в живота си. Той знае, че всяко противоречие е една велика задача в живота му, която той трябва да разреши. Тие противоречия не са само факти, както някои ги наричат, но те са резултат на всички четири вида живот, които текат в нашия организъм. Старозаветният живот тече във вашите жили, в дебелите черва. Вие не можете да се избавите от него. Следователно, той носи ред противоречия в себе си, от които вие не можете да избягате. Новозаветният живот тече във вашите дробове. Простира се и във вашата симпатична нервна система, в слънчевия ви възел. Животът на праведния обхваща долните пластове на мозъка, а животът, който обославя пътят на ученика, тече във висшите слоеве на мозъка. Той е заел най-хубавото място. Затова този живот представлява идеалното в човека. По какво се познава ученикът? Вие ще познаете ученика последните качества. Той носи в себе си една мека светлина, от която не предизвиква никакво дразнение на очите. Той говори с толкова мек тон, че никога не дразни ухото. Той може да ти нахрани с такава храна, че никога няма да разстрои стомаха ти, нито да развали вкуса ти. Вие трябва да разбирате тия неща не по форма, но по вътрешен смисъл. Когато имате радост, която изхвърля всички противоречия вън от вас, вие сте засегнали една малка част от живота на ученика. Тази радост ви показва какви трябва да бъдете като ученици. Досега мнозина хора от разните епохи са се стремили да примирят всички тия течения в живота и да отстранят противоречията, които се явяват като техни естествени резултати. Обаче резултатите на тия животи сами по себе си са непримирими. Ти не можеш да примириш резултата от постъпката на човека, който изгаря една къща, с резултата от постъпката на друг някой, който съгражда тази къща. Ти не можеш да примириш резултата от постъпката на онзи, който изгаря една свещена книга, с резултата от постъпката на друг, който написва тази свещена книга. Ти не можеш да примириш резултата от постъпката на едного, който убива човека, с резултата от постъпката на другого, който ражда този човек и го отглежда. Как ще примирите тия два вида резултати? Някой човек, след като убие подобния си, ще говори за карма, за Божии права, за създаването на света и така нататък. Това са човешки измислици. Този човек бил ли е съветник на Бога, да знае, че всичко това е тъй, както го разправя? Ако това е един общ закон, той трябва да бъде общ за всички. Защо праведникът не говори по същия начин? Той казва, например, че волята Божия е да се съгради тази къща, да се напише тази свещена книга, да се възпита и отгледа този човек. Питам, кое е по-хубаво? Да се направи една къща или да се създаде едно тяло? И кое е по-лошо? Да изгориш една къща или да убиеш едно тяло? Това са елементарни въпроси, които аз няма да разрешавам. Вие сте минали тия фази на живот. Вие имате в себе си старозаветния живот. Имате новозаветния. Имате живота на праведния. И сега сте при вратата на пътя на ученика. Това са четири неизвестни, които трябва да разрешите. Аз минавам живота на старозаветния човек мимоходом, но трябва да го изясня. Ако имам време, ще ви обясня какво нещо е старозаветния живот. Казвам, ако имам време, защото човек може да говори само ако има време. Всички вие живеете във време и пространство, а мнозина от вас иска да направят това, което е несъвместимо с законите на живата природа. Вие казвате, как тъй човек да не може да направи всичко? Да не може да говори, когато иска. Вие искате, за пример, да ви държа една беседа по старозаветния живот. Но представете си, че в това време става такова земетресение, че всички камъни в салона, дето ви говоря, започнат да се събарят, стените също, слънцето отвън се помрачава и вие от тия силни трусове се намерите на разстояние половин час от салона. Питам, кои от вас ще останат в салона да слушат моята беседа? Когато слънцето изгрее отново, аз ще се намеря сам в салона. Всички тия работи могат да станат. Следователно, за да се разисква върху такава една философия, изисква се мир в природата, да няма никакви земетресения. След това, вие искате да ви обясня какво нещо е новозаветния живот. Аз започвам да ви говоря, но представете си, че тъкмо в това време ви донасят един лист, с който ви съобщават че кредитната банка Гирдап е фалирала. Вие обаче сте вложили капитала си именно в тази банка. Хващате се за главата, ужасявате се от това положение и от този момент, каквото и да ви говоря вече, мисълта за банка Гирдап заема моето място в главата ви. Как ще разберете в този случай новозаветния живот? Това са факти в живота, които всеки ден отвличат вашето внимание. Когато ни се говори нещо, ние трябва да бъдем тъй искрени. Нашите умове и сърца трябва да бъдат тъй отворени и свободни за него, че всичко, което става отвън, да не ни занимава. Ние се занимаваме с неща, които мязат на земетресенията в природата. Ние се занимаваме с банка Гирдап сред още материални работи и казваме, нали трябва да живеем, нали трябва да имаме средства. Разбира се, че трябва да живеем. Разбира се, че трябва да се ползваме от условията на живота. Всеки човек, който е дошъл на земята да живее, трябва да има условия за това. Той трябва да има храна да еде, трябва да има вода да пие, трябва да има дрехи да се облича, трябва да има жилище де да се прибере и да се почине. Казват някои, че Бог е промислил за всичко. Да, Той отдавна е промислил за всичко, но ти сам трябва да отидеш на извора да се донесеш вода. Никой ангел няма да слезе от небето да ти донесе вода. Един от великите пророци на Израиля, мощен със своите знания и сила, като останал в уединение, почувствал нужда от храна, но не дойдоха ангели от небето да му донесат храна, а врани изпратиха да му услужат. Те му носиха хлебец в устата си. Този велик пророк разбра Божествения закон. Беше доволен от него и благодари на Бога. Питам, колко храна може да донесе една врана в своята човка? Вие не мислете, че тя донесла някое голямо парче хляб? Не, тя донесе една малка хапка, като нафора, колкото може да носи в устата си. Пророкът се задоволяваше и с тази малка хапчица. Сега ще направя едно малко сравнение. Вие сте в положението на пророк Илия, който прекарал в уединение за тънтен нейди в планината. Там враните му носили хляба. Вие знаете колко тежко беше положението на Израиля тогава. Гладни години бяха. 3 години не беше валяло дъжд. Навсякъде имаше голяма суша. Почти всичко беше изгоряло, изсъхнало. Хамбарите на Израиля бяха изпразнени. Малко хляб имаше. Жито имаха само богатите, а бедните се храниха с корени. Представете си, че и вие се намерите в това незавидно положение като Илия. Какво ще почувствате, ако дойде при вас една врана и ви донесе малко хляб в устата си? Божествена радост. Питам тогава, какво нещо е божествената радост? Тя е хапчицата хляб, която малката врана донася в устата си. Но вие, като старозаветника, взимате тази хапка хляб и казвате, по-добре да не е била и тя, само да ми дразни стомаха. Не ми трябва такава малка хапка. За мен са нужни най-малко 30-40 такива хапки. Вие сте недоволни, протестирате. Казвам, чакайте, не бързайте толкова. На другия ден враната пак ще дойде. Ще ви подхвърли още една хапка. След като погладувате така 10 дена, преставате да сте старозаветен. Ставате новозаветен. Като получите тази малка хапка, казвате, малко ми е този хлебец, но ще направя един опит. Все-таки ще оталожа глада си. Взимаш тази хапка и я изяждаш, но оставаш ненаситен. На другия ден враната донася още една хапка. Докато си недоволен, ти си старозаветен човек. Докато разбереш великия Божи закон да бъдеш доволен на малките хапки, които враната ти донася, минаваш в новия завет. Ставаш новозаветен човек. Преставаш да се ужесточаваш, започваш да разсъждаваш, да оправдаваш враната и казваш: наистина, колко може да донесе в устата си тази малка врана? Колкото тя може да изяде. Виждам, крицата й са малки, крехки. И на толкова съм благодарен. Сега вече ти не се ужесточаваш. Не се съмняваш и от новозаветен човек започваш да се готвиш да влезеш в живота на праведния. И като такъв започваш да скърбиш, че няма повече храна и си казваш: не може ли да се намерят повече врани, поне десетината да ми донесат повече хапчици? Дойдете ли до това положение, този въпрос вече лесно се разрешава. В сегашния свят има много такива праведни хора, които казват: трябва да имаме повече храна. Просякът, който тръгва на просия в света, казва: дано има повече праведни хора в света, то този ще ми даде един грош, онзи ще ми даде един грош, от 100 места по един грош правят 20 лева и то златни. Аз ви представям във форми трите вида живот. Какъв трябва да бъде животът на ученика? Той не очаква враните да му донасят хляб. Ученикът има вече една реална опитност. Той има разумна връзка с невидимия свят, понеже е минал през трите етапа на живота. През старозаветния живот, през новозаветния живот и през живота на праведния. Сега вече той влиза в пътя на ученика, в който път трябва да има други схващания и възгледи за живота. Христос казва: вие, като които сте минали през тия пътища, трябва да се самоотречете от живота. От кой живот? От живота на старозаветните. Трябва да се самоотречете от кой живот още? От живота на новозаветните. И най-после трябва да се самоотречете и от живота на праведния. Старозаветен ли си? Ти се ужесточаваш. Новозаветен ли си? Ти се съмняваш. Праведен ли си? Ти се наскърбяваш. Това не са грехове, това са естествени състояния, които всички хора минават. Това са култури, които са съществували в миналото. По нямане на други термини, ние употребяваме думите старозаветен, новозаветен, праведен човек и ученик. Ако обърнем страниците на Стария Завет, ние виждаме, че там има изказани велики неща, но велики работи не са останали от Стария Завет. Те са преминали в Новия Завет. Има хора и от сегашната култура, които казват, че грешният човек може да бъде праведен. Не, грешният човек никога не може да бъде праведен. Той обаче има възможност да изправи греховете си и след това да стане праведен човек. А сегашните хора, които искат да подкрепят мисълта си, че грешният човек може да бъде праведен, привеждат следния пример. Те казват: вижте онзи човек, беше затънал до уши в дългове, но сега оправи живота си. Изправи работите си и се облече в редингот с хубави модерни панталони, слачени обуща с цилиндър на глава, с хубава цветно нашарена връзка, с златен часовник на хубава солидна виришка с бастун, с дръжка от слонова кост в ръка и тъй върви, като джентълмен, по всички правила на благородник. Дига бастуна, пак го слага на земята и на всички познати вежливо се покланя. Де как мине, всички казват: ето един благороден човек. Казвам: дано никой не чува това, що други хора казват. Мине шепкарят покрай него, казва: този цилиндър е мой. Мине дрехарят, казва: тия дрехи са мои, още не ми са платени. Мине обущарят, казва: тия алачени обуща са мои. Мине часовникарят, казва: този часовник е мой. А ние се чудим на този човек, че бил джентълмен, че бил благородник. Той обрал света, облякал се с чуждо и минава за човек от високо произхождение. Не, той е един грешник. Аз наричам грешните хора хора, накичени с добродетелите на праведните. Облекли се с техни дрехи и минават за праведни. Българинът, след като е разбрал тази философия, казва: чуждо нещо и на връг Великден се взима. Как да не се вземе? Ще дойде време, когато всички заграбени неща ще се вземат. Закон има за това. Ще дойдат стражари, ще хванат облечения джентълмен, ще го дадат под съд, ще му вземат дрехите, цилиндъра, лачените обуща, златния часовник с веришката. Всичко това ще се отиде на своето място. И тъй, аз искам да ме разберете добре. Ако се озлобявате, ожесточавате, трябва да знаете, че това е старозаветният живот, който тече във вашите жили. Но старозаветният живот не сте вие. Не смесвайте вашата личност, вашата индивидуалност, вашето лично разбиране за живота с дълбоките вътрешни сремежи на вашата душа. Когато говорим за новозаветния живот, пак разбираме течения, които стават вътре във вас. Същото нещо е и животът на праведния. Това са общи, колективни течения на човешкото съзнание. Това са възгледите на всички хора от миналото. Казва Христос: съблазните неизбежно ще дойдат, но тежко и горко на онзи, чрез когото идват. В какво седи това горко? Този човек неизбежно ще страда. В старозаветният живот е казано: много са страданията и изпитанията на праведния, но от всички тях Бог ще го избави. Колкото се отнася до ученика, Христос казва: ако имате любов, т.е. ако сте влезли в тази нова епоха като ученици и ме любите, ще опазите моя закон и ще имате мир и радост в душите. Учениците ще носят радостта в живота си, като разрешение на своите задачи. Аз не говоря за радост, която се мини, но за радостта на ученика, която нищо в света не може да засенчи, която от нищо не отпада. Тя е най-високия връх в материалния свят. Никакъв облак не може да достигне до този връх. Божественото слънце всякога огрява този връх. Никакви бури няма на този връх. Там царува любовта. Там царува светлината. Там царува мирът. Там царува и самата радост. Тъй разбираме ние радостта на ученика. Любовта, това е най-голямата сестра, най-голямата дъщеря на Бога, родена във вечността. Светлината, това е най-големия брат, също роден във вечността. Мирът, това е най-хубавото жилище, в което радостта може да живее. За в бъдеще, ако искате да съградите своето тяло, своето жилище, мирът трябва да ви дойде в помощ. Такъв е законът. И тогава радостта ще влезе да живее в това тяло. Радостта е най-малката, най-любимата сестра, която всички галят. Дето има любов, има и радост. Дето има любов, има и светлина, има и мир, и мирът носи радостта. Мирът носи жилището на радостта. Ако нямате мир, радостта никога не идва на земята. Тя не идва без да сте и приготвили жилище. Любовта, светлината и мирът са отстъпили най-високия връх на земята за радостта. За в бъдеще, при повече свободно време, ще засегнем въпроса как трябва ученикът да се лекува, както и въпроса какви са законите, по които той може да се създаде едно ново тяло. За тази цел той трябва да изучава законите на мира. Това е вярно и в обикновения живот. Вземете за пример, какви деца ще роди онази майка, чието ум не се безпокои, нито смущава от някакви бури или противоречия в света, и чието дух е тих и спокоен. Тя ще роди здрави деца. Всички майки, които имат мир в душата си, раждат здрави деца. Онази майка пък, която се е тревожила през всичкото време на своята бременност, било от условията на живота, било от неблагоприятните съчетания в природата, ражда болни, хилави деца. Ние принасяме този закон и към себе си. Всеки човек, който влезе в пътя на ученика, той ще ражда, ще създава по една нова мисъл и по едно ново чувство, и то не само веднъж през годината, но почти всеки час, почти всяка минута. В какво положение ще се намерите тогава? Рибите как разрешиха този въпрос? Те в миналото имаха една възвишена култура, но какво направиха? Изхвърлиха във водата всички свои мисли и чувства във вид на малки ячица. Те изхвърляха наведнъж по 200-300 хиляди яйца и тъй ги оставяха. Така и ние по някой път написваме нашите мисли на книгите и ги оставяме на страна да се излюпят, както яйцата на рибите. Но това не е правилно разрешение на великия Божи закон. Сега аз не искам да ангажирам със своята беседа за дълго време вниманието ви, да ви развивам по един философски начин новата мисъл за старозаветния живот, за новозаветния живот и за живота на праведния, защото ще се уморите. Кой ще остане да ме слуша? Никой. Започна ли да говоря за живота на ученика, той ще ми каже: говори, учителю, аз съм готов да те слушам. Сега аз засягам въпроса психологически. Той, което вие търсите в живота си, е щастието. Вие търсите и богатството, и знанието в света. Стремежът ви да търсите всичко това е прав. Казано е в писанието: искай, хлопай, търси. Погрешката не седи в това, че търсите щастие, богатство и знание, но начините, методите, които избирате, за да постигнете тия неща, са неправилни. В методите има отклонения. Следователно, за всяко нещо, ученикът трябва да има само една идея, а не две идеи. Има ли две идеи за едно и също нещо, той ще се раздвои. Ще ви приведа един пример от свещеното писание. Всемирната бяла школа започва с двама ученика. След тях дойдоха други двама – Адам и Ева, създадени по образ и подобие на първите. Те бяха вторите инициирани ученици на тази школа, които Бог въведе в рая и им даде първата задача за разрешение. Той ги повика при себе си и им каза: «Ще се занимавате с всички дървета на рая. Ще едете от плодовете на това дърво, наречено дърво на живота, както и от всички други плодове. Но тук има едно дърво, с което няма да се занимавате, и от плода му няма да вкусвате. В който ден вкусите от неговите плодове, вашият ум, вашето сърце и вашата душа ще се отровят, защото в него се крият всичките отрови на живота. Аз ви говоря на модерен език, а в писанието е казано с други думи. И рече им Бог: в който ден едете от плода на това дърво, ще умрете». И това не бяха прости хора, но най-малко кандидати за ученици. Един ден другарят на единия от учениците ходеше из райската градина да изучава дърветата. Разглеждаше ги, държеше си бележки, правеше си снимки. По едно време той се приближи към дървото, запознава доброто и злото и започна да го изучава. Приброяваше листата му, изчисляваше броя на плодовете, формата им, цвета им и така нататък. В този момент се приближава до дървото един благообразен на вид човек, с дълга черна брада, с черни мустаци, увиснали надолу, облечен с черен дълъг редингот, като на старовременните учени хора. Отгоре метнал черна разперена тога, на врата черна огърлица, на която виси черен кръст, на главата златна корона с черни диаманти около връст, и внимателно, тихо запитва този ученик: «Мога ли да зная с какво се занимавате? Какво изучавате?» Нашият учител ни зададе една задача, ние я решаваме. «Какво знаете за това дърво?» Нашият учител ни каза, че в който ден хапнем от плодовете на това дърво, ще умрем. Не, вашият учител има друго разбиране по този въпрос. Той ви казва така, за да изпита умовете ви. Вие не сте го разбрали добре. От думите му се подразбира, че в който ден хапнете от плодовете на това дърво, ще станете като вашия учител и нещо повече от него. Тъй ли? Да, ето тия знаци, които нося по себе си, показват, че аз зная това нещо, защото съм завършил тази школа, в която вие едва сега влизате. Аз съм вече адепт на школата. Герданите, които нося, ми са дадени като емблема на завършено образование. Едно време и мене като вас изпитваха при това дърво, но аз не бях тъй прост като вас. Правилно реших задачата. Тъй ли, щом си решили правилно, лесна работа тогава? И ученикът веднага отстъпва. Този господин продължава по-нататък: «Аз съм запознат с вашия учител. Той ми изпрати да дойда при вас, да ви осветля върху въпроса». И те повярваха. В какво? Че като еде човек от плодовете на това дърво, не само че няма да умре, но ще стане като учителя си, дори и по-горен от него. И действително, и двамата ученици ядоха от плодовете на забраненото дърво и съгрешиха. Казвам, тия кандидати за ученици имаха две идеи за дървото на познаване доброто и злото. Първата идея беше, че в който ден ядат, ще умрат. Втората идея беше, че в който ден ядат, не само че няма да умрат, но като учителя си ще станат и дори и като Бога. Коя мисъл излезе вярна? Първата. Първата мисъл. Първият лъч в света е божественият лъч. Вторият лъч е отражение, а отражението има обратна посока, не води към целта. щом имате две идеи за едно и също нещо, вие нямате реалността на отражението. И ако се водите по отражението на нещата, няма да имате никакви резултати. Вие ще дойдете до същото място, дето сте тръгнали. Следователно, и грешните хора един ден ще се върнат към Бога, но през това място, отдето са излезли. Вие знаете ли мястото, през което хората са излезли първоначално? То е най-тясното място, през което човек може да мине. Та онези от вас, които искат да бъдат ученици, ще имат само едно схващане за нещата. Вие можете да имате само един учител в света. Аз говоря за ученика. Всеки може да ви говори, но вие ще го изслушате, без да се противите. Какво трябваше да направи ученикът, който беше в райската градина, като слушаше да му говори адептът пред дървото за познаване на доброто и злото? На този адепт аз бих казал следното нещо. Почитай ми, господине, ти си един от първите ученици на школата, но аз не искам да бъда прав. Аз искам да нося бяла премяна, а не черна като твоята. Ако ти, след като се занимавал много години с това дърво, придоби тази черна окраска, аз ще отложа тази наука за друг път. Благодаря ти за тази услужливост и готовност да ме просвещаваш, но още не съм готов за това. Тази школа препоръчва на слабите ученици да избягват изучаването на този въпрос. Този въпрос е много сложен и аз ще го отложа за в бъдеще, когато се засиля. Като се видим втори път, ще си поговорим по този предмет. Сега довиждане. Всичко това ще му докажа научно, без да го обидя в нещо. Христос казва: не ви наричам вече раби, но приятели. Вие сте слушали много пъти думата раб. Робството е най-долното положение, което човек може да заеме в този свят. По-долно положение от него няма. Роб, заробване, значи каквото кажат на човека, да го направи без каквото и да е противоречие, без всякакво противодействие. Ще го направи, няма какво. Аз не говоря за състоянията в живота, но за съзнателното робство, в което може да изпадне човек. Робство има в умствения свят. Ти не си свободен да мислиш, както искаш. Робство има в духовния свят. Ти не си свободен да чувстваш, както искаш. Докато други ти определят едно верою, докато други ти налагат едно учение, ти не можеш да бъдеш свободен. Защо Господ даде свобода на двамата ученици в рая? Той не можа ли да постави два ангела пред дървото на запознаване на доброто и злото, които да не позволят на двамата ученици да ядат от плодовете на това дърво? Можа, но той не постави никакви стражари пред това дърво, а го остави свободно. Какво разрешение на въпроса щеше да има, ако тия ангели стояха с пламени мечове пред това дърво и не позволяваха никому да се докосне до него? Ние и досега щяхме да бъдем праведни хора. За предпочитане е свободата, придобита по негативен начин, отколкото ограничението. Ограничения има навсякъде. Ограничения има, за пример, в старозаветния живот. Ограничения има в новозаветния живот. Ограничение има и в живота на праведния. Живота на ученика вече ограничение няма. Там всяка негова постъпка е съзнателна и разумна. Та казвам, в света има три положения, в които вие можете да действате. Първото положение. Вие сте разумно същество, което невидимия свят изпраща на земята и ви дава тяло, без да ви пита, искате ли или не искате. Такова е положението на старозаветния човек. Второто положение. Изпращат ви на земята, дават ви тяло, което се ползвате само с една малка свобода, да кажете, де искате да дойдете. Това е положението на новозаветния човек. Третото положение. Изпращат ви от невидимия свят на земята при най-благоприятни условия да се учите, за което се ползвате със сравнително по-голяма свобода. Това е положението на праведния човек. В старозаветния живот вие ще изкупувате греховете си и ще се мъчите. В новозаветния живот вие ще се самоусъвършенствате. Живота на праведния ще помагате на другите. А като дойдете на земята като ученик, ще изучавате първото правило, чрез което любовта може да се приложи във вашия живот. При любовта аз определям себе си, своите постъпки, отношенията си към хората и към съвършенните същества. Дойде ли някой човек при вас, отношенията ви към него са вече определени. Вие знаете как да постъпите с този човек. Вие можете да му говорите много благо, при това отношенията ви да бъдат неестествени. Вие можете да му говорите и много грубо, при това отношенията ви да бъдат пак неестествени. Питам, кой е най-правилният начин, по който трябва да говорите на някой човек? Вие ще му говорите, както говорите на себе си. Вие ще бъдете тъй снисходителни към другите, както и към себе си. Казвам, онези от вас, които искат да влязат в пътя на ученичеството, трябва да имат възвишен идеал. Те трябва да изучават вътрешното ограничение. Ония, които живеят в старозаветния живот, казват, дотегна ни вече животът, не искаме повече да живеем. Друг някой казва, не искам да живея вече, искам да умра. Казвам му, хубаво е това, но има ли кой да те погребе? Щом искаш да умреш, трябва да намериш някой да те погребе. Семето, което излиза из житницата, трябва да намери човек, който да го посее на нивата. Не е достатъчно само да го извалят навън и да го хвърлят някъде. Това още не е разрешение на въпроса. Ако ти умреш без да има някой да те погребе, ти изгубваш своето предназначение в света. Следователно, под думата умиране, ние подразбираме посяване. Христос казва, ако житното зърно не падне на земята и не умре, то няма да даде никакъв плод. Тогава питам, как искаш да умреш? Като житно зърно, което умира и погребват в земята, или без да го погребват? Когато житното зърно умре и се зарови в земята, то принася плод много и преминава от едно състояние в друго. И тъй, при всяко страдание, вие сте заровени в земята. При всяка голяма тъмнина, при всяка голяма скръб, вие искате да умрете, да се хвърлите от някоя голяма канара, или да се удавите, или да се обесите, или да се мушнете с някой нож, или да се отсечете главата и така нататък. Всички тия неща идват отвън. Те не са ваше желание. Това са все ваши другари на миналото, които ви дават тия съвети. Някой от тях ти казва, ако искаш да свършиш живота си, вземи един револвер или една чаша с отрова. Не, не се свършвате и лесно. Щупените чаши не разрешават човешкия живот. Изгорелите къщи не разрешават човешкия живот. Умирането на хората не разрешава човешкия живот. Нито страданията, нито мъченията, нито неверието, нито съблазните са в състояние да разрешат човешкия живот. Що е животът? Той е голямата дъщеря на Бога, което единствено можете да вземете като учителка. Тя ще ви заведе при учителя ви. Учителят има 4 ученика в този свят, които той обича. Ако тези ученици ви препоръчат на него, той ще ви приеме в школата. Ако любовта ви препоръча на вашия учител, той ще ви приеме в школата. Ако светлината ви препоръча на вашия учител, той ще ви приеме в школата. Ако мирът ви препоръча на вашия учител, той ще ви приеме в школата. И най-после, ако и радостта ви препоръча на вашия учител, той ще ви приеме в школата. Ако тия 4 ученика кредитират за вас, учителят ще ви отвори вратите на школата, ще ви даде свободен вход, ще ви благослови, ще ви запознае с други ученици и от този момент вие ще имате достъп в школата. Нямате ли препоръката на любовта, вашият учител не може да ви приеме. Аз не говоря за любовта като разумна сила, нито като вътрешно чувстване, но говоря за любовта като едно от разумните същества, първо по рода си. Тя е най-мощният дух, най-силният ангел, по-красиво, по-силно и по-благородно същество от любовта няма. Като погледнеш лицето на този ангел, всякаква скръб изчезва. Като те срещне, той ще те прегърне, ще те помилва и след като те остави от прегръдките си, всичките ти страдания, всичките ти грехове изчезват. И след това, като се погледнеш в огледалото, виждаш, че мясаш на него. Кажеш ли обаче, че всичко това е твое, ти веднага ще потъмнееш. Затова ти ще прегърнеш този ангел. Ще му благодариш и ще кажеш: «Стой при мене, не ме оставяй. От сега нататък ще ходя в твоите пътища. Работи в мен отвътре, а не само да ми утешаваш отвън. Говори ми за моя учител, аз ще те слушам». И той започва да говори сладко, увлекателно. Този ангел на любовта е най-голямата дъщеря на Бога. Тя говори тъй сладко, че който чуе нейния глас, никога няма да я забрави. Казвате, това е първата любов. Всички говорите за първата любов, но никой от вас не я задържал. Някои от вас са опитали първата любов за една секунда. Други се опитали за 5 секунди. Трети за 10 секунди. А малцина само се опитали за 60 секунди. Проявената любов е голяма величина. Ще опиташ само за 60 секунди, това е много нещо. Но понеже мащабът на физическия живот е много голям, не зная тогава какво ще ви ползва такава малка хапчица, донесена от една врана. Или е тогава не знаеше закона на смаляването, но като изпадна в тия ограничителни условия на живота, го научи. Когато враната му носеше малките хапчици хляб, той не беше вече голям човек, а заемаше положението на една малка пеперуда, тъй щото от тази храна даже му оставаше. Той казваше: «Господи, храната, която ми изпращаш, е в изобилие». Така Илия се смали и се задоволяваше с храната, която една врана можеше да изеде. Този закон е верен и по отношение на Бога. Някой път Бог дохожда до нас, смалява се, за да ни повдигне. Божието благословение не седи в големите работи, но в малките. Малкото житно зърно, за пример, съдържа всичките условия за един велик живот. Така и вие съдържате всички условия за един велик живот. Де се крият те? Във вашия ум, във вашето сърце, във вашата душа, във вашия дух. Но за това се изисква време. Да бъдете ученици, първо трябва да влезете в школата. Но време се изисква, за да разберете любовта, светлината, мира и радостта в една планета. А време Бог е дал колкото искате. Времето е безконечно. То няма ни начало, ни край. И по отношение времето понякога Господ казва: «Ще почакаш малко». Умреш преждевременно, плачеш. Господ ти казва: «Ще почакаш малко, има време, пак ще ти повикам». Тогава ще дам на разположение време колкото искаш. Ти казваш: «Господи, искам да живея 60 години, да продължа работата си». Той ти пита: «Не искаш ли повече години? Хайде, аз ти давам още 20 години». Никой от вас не е издържал до 120 години. В какво положение ще се намерите, ако вие сте на 120 години и се огледате сам на земята, не мил, не драг за всички? Вашите другари заминали, новото поколение не ви познава, не ви зачита. Всички ви погледнат и казват: «Този старец защо ли не замине? Какво още прави на земята?» Неговият ум не може да схваща новите времена. Ще кажете: «Този старец поне опитности ще има». Какви опитности? Ще ви приведа един пример за дядо Стоян Пинджурски, който бил на 100 години. Той събира един ден децата наоколо си и започва: «Ех, деца, деца, знаете ли какви неща е научил дядо ви от живота? Знаете ли колко е патила главата му? Едно време, като бях 20 годишен момък, ходих в Австрия да печеля. Бях градинар. Един ден пишат ми от дома, че ме сгодили. Взимам веднага парите, които бях спечелил, и тръгвам за вкъщи радостен и весел. Когато минавам през Стара планина, хванаха ме турски разбойници, обраха ме и аз се върнах дома си беден и ранен. Отиде моята годиница. Не можах да се оженя. Знаете ли, деца, какво значи човек да работи цели 10 години в чужбина, както аз работих в Австрия, и да изгуби парите си в един ден? Върнах се пак в Австрия. Взех двама ортаци да работим заедно една градина, но след като работихме и тримата 10 години, тия ортаци ме обраха. И аз пак се върнах в България с дрипелите си, без да мога да се оженя. И тъй станах човек на 45 години и си казах: веднъж разбойници ме обраха, втори път моите ортаци. Какво да правя сега?» Най-после, за добро, за зло, реших да се оженя за една богата мома. Продадох свободата си. Какво излезе от тази женитба? Тази жена ме биеше по два пъти на ден. Виждате ли, деца, какво е патил дядови от тази жена? Не стига това, но родиха ми се син и дъщеря, които мясаха на майка си. Когато пораснаха, синът ми хвана за краката, дъщерята за косата, а жена ми отгоре ме налага с дърво. Да не ви дава Господ такава опитност!» Това е опитността на дядо Стоян Пинджурски. Питам: каква философия има в това, че го обрали разбойници, че го обрали ортаци, че го налагала жена му, син му, дъщеря му? В синца вие имате такава опитност. Кой от вас не е бит? Но де седи разрешението на въпроса? Обръща се дядо Стоян Пинджурски към децата и ги пита: «Деца, макар че сте млади, а аз толкова стар, не можете ли да ми кажете какво трябва да правя сега? Аз не зная защо главата ми тегли толкова много. Сам не можах да спечеля, суртаци също, от женитбата само бой видях. Кажете ми, дядовото, мои грехове ли изплащам? Майка ми и баща ми ли са били грешни? Защо става всичко това? Не знаем, дядо. Опичайте си умовете, деца, да не ви патят главите като моята. Това беше заключението на дядо Стоян Пенджурски. Аз ви моля, ако между вас има някой Стоян, да не ми се сърди, че съм взел неговото име, защото каквото име и да взема, все ще го носи някой от вас. Аз говоря за дядо Стоян Пенджурски. В този пример се виждат трите живота, които човек трябва да разреши на земята. Разбойниците представляват старозаветния живот. Ортаците – новозаветния. Дъщерята, която бие баща си, показва какъв път трябва да мине праведния. Кажете ми, кой праведник не е бит като дядо Стоян Пенджурски? Кой художник не е бит по всички правила? Ако ме попитате защо е така, не мога да ви отговоря, но казвам, че това е факт. Това е задачата, която всички трябва да разрешите. Аз няма да се спирам да разрешавам въпросите на старозаветния и новозаветния живот, понеже ви считам достатъчно умни сами да си ги разрешите. Аз ви давам опътвания какъв трябва да бъде пътят на ученика. Пътят на ученика трябва да бъде път на любовта, път на светлината, път на мира и път на радостта. Можете ли да влезете в този път, не за в бъдеще, но още сега, още този момент? Любовта не зависи от знанието ви. Знанието е второстепенно нещо. Любовта не зависи нито от вашата сила, нито от вашата красота. Знанието, силата, красотата – това са само условия, които вашата душа може да използва, за да разреши задачата на своя живот. Любовта е в състояние, при най-малките изключения, да разреши всички трудни въпроси. При сегашното положение, в което се намираме, любовта е в състояние да разреши 75% от мъчнотиите ви. Мъчнотиите са задачи, които ученикът не трябва да избягва. Възрубта е ли, защо Господ му е дал тази задача, той не може да бъде ученик. Напротив, той трябва да каже: Господи, благодаря ти, че ми даде тази трудна задача. Когато Господ или учителят ти те поставят пред една трудна задача, те имат високо мнение за теб. Когато учителят ти не те вдига на урок, когато не ти дава задачи, тогава именно злото ще дойде. Ако си старозаветен, ще се озлобиш. Ако си новозаветен, ще се съблазниш. Ако си праведник, ще се наскърбиш. Това състояние. Ако ти се намираш пред голямо изпитание, какво ще направиш? Ако старозаветният живот има преодоляващо влияние върху теб, ти ще се озлобиш и ще си кажеш: аз ли съм най-големият грешник, че Господ ми даде толкова големи изпитания? Главата ми побеля от изпитания. Ако новозаветният живот има преодоляващо влияние върху теб, ти ще се съблазниш и ще кажеш: защо тия страдания идват върху мен? Ето, аз се моля по три пъти на ден, чета Евангелието и като ме вдигнат на урок, след като съм учил цял ден, учителят ми пише една тройка, а този ученик там по-малко учи от мен, но учителят му пише шесторки. Има някаква причина. Навярно учителят не е добре разположен към мен. Ако ти определиш характера на твоя учител от бележките, които той ти поставя, тогава ти си разбрал отчасти старозаветния и отчасти новозаветния живот. Та казвам, задачата, която имате да разрешите в живота си, е трудна. Защо? Защото се намирате при трудни условия. Но трябва да знаете, че Бог е Бог на любовта, на светлината, на мира и на радостта. Господ владее небето, Господ владее живота. Господ носи вечното веселие и мир за душата. Какво ни показва времето тази сутрин? Днес аз говоря за ученика и вие вижте какво е небето. Как хубаво го е направил Господ. Това чисто, светло и приятно небе е заради ученика, който е възлюбеният на Господа. За ученика, който иска да учи, Господ дава всичко най-добро. Ученикът пък казва: Господи, всичко, което ти си отредил за мене, е хубаво. Аз се радвам, че мога да разрешавам задачите, които си ми дал. Този хубав ден не е за старозаветните. Този хубав ден не е за новозаветните. Този хубав ден не е и за праведните. Този хубав ден е за ученика, който иска да учи. За възлюбения на Бога. Следователно, само ученикът може да каже: хубав е този ден. Той няма да го каже гласно, но ще почувства в душата си, че това е Божие благоволение. Това показва, че ако вие ходите по пътя на ученика, според както аз ви говоря, и вашето вътрешно небе ще бъде тъй ясно, и вашето сърце ще бъде тъй чисто, както е небето днес. Също така и вашия ум, и вашата душа ще бъдат като днешното безоблачно, чисто и светло небе. Сега аз искам да ме разберете правилно. Аз внимавам думите си да не внеса във вас някакви илюзии, да очаквате повече, отколкото може да ви се даде. За пример, аз често съм правил следният опит. Дам някому една круша, но той не е доволен. Иска по-голяма круша. Дам му по-голяма круша, пак не е доволен. Иска една за дъщеря си. Дам и за нея. Пак е недоволен. Иска за приятеля си. И тъй за приятеля си вземе, за този онзи вземе, погледнеш го, събрал десетина круши. Дали ще ги даде на тия, за които ги е взел, то е въпрос. Аз го гледам обаче, седнал под някое дърво на сянка и си ги еде сам, една след друга. Той представлява едновременно и дъщеря си, и приятелите си. Такова е разбирането му. Злото не е в това, че този човек иска повече, но в неправилното разпределение на получените блага. Той не е разбрал смисъла на нещата. Обаче ученикът, който влиза в живота, трябва да разбира смисъла му, за да може да реализира хубавото в този живот. Някой казва: идеите на новото учение, които се проповядват, не са за сега. Те не могат да се реализират. Не. Именно сега е времето им. Но трябва да знаеш как да ги приложиш. Ти не можеш да пробиеш една канара с някое дърво, но ако вземеш един диамантен свредил, ще я пробиеш. В Африка има сонди, които пущат в земята на дълбочина 800 метра и оттам извличат вода. Такива сонди могат да се спуснат и на дълбочина 2000 метра. Там водата е още по-хубава. Днес земята е много малко проучена. Има известни земни пластове, до които съвременните учени още не са достигнали. Стремеж на ученика е не само да проникне с тия сонди до дълбочина 2000 метра надолу в земята, но да издигне нагоре в пространството високи стълбове, близо 500-1000 км височина. Знаете ли каква енергия би потекла надолу по тия стълбове? ние бихме създали един перпетум мобиле. Знаете ли какъв океан от енергия се крие в пространството? По същия начин и във вашия мозък се крие грамадна енергия, за която изисква време и пространство, за да се прояви и реализира. Единствената причина, дето не можете да реализирате това, което Бог ви е дал, то е, че се занимавате с идеи, които отпосле са дошли. Това са идеите на старозаветния живот. Вие ще оставите на страна старозаветния живот. Ще оставите на страна и новозаветния живот. Някой казва: искам да бъда праведен. Не, вие ще оставите и живота на праведния. Едно ще гледате да придобиете. Животът на ученика. Това е новото в света. Няма да ликвидирате със стария живот, но ще го държите на страна, да не се смесва с новия живот. Първите три вида живот текат в корените на цялото човечество, но ние не можем да ги изолираме изведнъж. Изолирането им трябва да става постепенно, като придобиваме истинското знание в живота. Можем ли да изолираме тия животи, докато не завършим живота на ученика? Не можем. Не е въпросът да ги изолираме, нито да ги използваме, но да се повдигнем над тях. Та ще знаете, озлобяваш ли се, това е животът на старозаветния човек. Съблазняваш ли се, това е животът на новозаветния човек. Страдаш ли, скърбиш ли, това е животът на праведния човек. Всичко това е, защото искаш да намериш човек, който да ти обича. Искаш да добиеш любовта в света. Кой може да ти обича, освен твой учител? Може да ти обича само онзи, който ти учи. Ако ти обичаш едно животно и го повдигнеш до твоето положение, каква философия може да внесе то в живота ти? Утре това животно може да умре, и ти ще скърбиш за него. Следователно, това, което обичаш, трябва да бъде безсмъртно, да не умира. То не трябва да изгубва своята красота. Не трябва да изгубва своята интелигентност. Не трябва да изгубва своята благост и доброта. Аз не говоря за външната доброта, но за добротата на душата. Аз наблюдавам, някой човек говори криво, но има нещо хубаво, добро, благородно в душата си, с което влияе на другите хора. Такива хора са добри, щедри, не обръщат внимание на дреболиите в живота. Та казвам, право е желанието на хората да ги обичат. Но ако е въпросът за съвременната любов, която трае ден до пладне, какво ще ни даде тя? Само разочарования и страдания. Ние сме опитвали тази любов много пъти. Някой казва: човек може ли жаден да ходи? Да се разберем добре. Вярно е, че без любов не можем да живеем, както и без вода не можем, без хляб не можем, без топлина не можем и без светлина не можем. Светлината и топлината в света са течения, които се движат с голяма бързина. В такъв случай, ако ти подпушиш светлината и топлината, те ще ти създадат най-големите страдания. Съвременните хора подпушват тия течения и затова страдат. Следователно, нямате право да подпушвате онова, което тече. Защо? Защото всички течения са природни и трябва да ги оставим свободно да се текат. Има светлинни лъчи, които като излязат веднъж от теб, обикалят пространството и след 10 години, като направят един кръг, ще се върнат пак при теб. А ти, като човек, за да направиш един такъв кръг и да се върнеш на същото място, отдето си излязал, нужните са най-малко 10 милиона години. Затова не се смущавай, не плачи. Светлината, която обикаля в пространството, след 10 години пак ще дойде при теб и ще ти каже: «Добър ден!» Светлинните и топлинните енергии се движат с голяма бързина. Затова не спирайте пътя им, нека текат. Любовта тече с такава бързина, каквато човешкият ум не може да си представи. Ако искаш да подпушиш любовта, която Бог внася в теб, ще си създадеш най-голямото нещастие. Остави любовта да тече върху теб. Онова, което Бог е намислил заради теб, е велико нещо. Той е намислил и определил за всеки човек велики неща. Твоят велик учител ще ти определи един другар, с когото ще учиш. Този твой другар ще бъде един от умните ученици, а не както онзи адепт, който дойде до дървото за познаване доброто и злото и създаде голямо страдание на двамата ученици в рая. Сега се изискват ученици, които трябва да се върнат при дървото за познаване на живота. Значи животът проистича от любовта. Затова всеки, който иска да намери този живот именно, не трябва да върви нито по старозаветния, нито по новозаветния живот, нито по пътя на праведния, но трябва да влезе в пътя на ученика. Христос се обръща към своите ученици и им казва: «Не ви наричам вече раби. Вие сте минали по този път, но ви наричам приятели, защото всичко, което чух от отца си, явих ви го». Какво е чул? За мощното, за великото знание в света, което и те самите ще опитат. Христос запозна учениците си със силата на природата. Затова при един случай те го запитаха: «Учителю, според както ти ни учи, да сменим ли огън от небето, както направи Илия, да изплашим уния там?» Христос им отговори: «Този огън не е за сега. Вие ще снемете огън за сърцата на хората, а не отвън. Вътре в сърцата им ще внесете огън. Ако снемете този огън отвън, вие ще изгубите пътя си като ученици. Аз не съм дошъл да погубвам, но да дам живот, и то преизобилно. Това значи: аз не съм старозаветен, нито новозаветен, нито праведен, но учител. На кого? На ученика. Затова се казва в Евангелието: без мене нищо не можете да направите. Образец трябва на света. Сега, като ученици, ще държите строго в себе си мисълта, че ученикът е свободен да слуша когото и да е, независимо това дали говори право или криво. Но когато дойде до приложение, ще каже: «Братко, аз трябва да започна първо с любовта, после със светлината, след това с мира и най-после с радостта». Това е вътрешната връзка на ученика с Бога. Аз мога да слушам без да се отекча всеки човек, който може да ми говори за любовта, за светлината, за мира и за радостта цял ден, а дори и през целия си живот. Някой от вас, които ме слушате, ще кажете: «Вижте, нашия учител иска да напуснем света». Не, аз не съм от тези, които искат да напуснете света. Аз не съм от тези, които искат да напуснете училището. Аз искам вие да разрешите всички мъчни задачи, турени в програмата на училището. Аз искам да разрешите всички мъчноти в живота. И всеки, който преодолее най-големите мъчноти, има моето уважение. Срещнах едного праведника, който минаваше за ученик. Казваше ми: Учителю, днес ми понабиха малко едни мои приятели. Имах много кръв, дадох им малко. Те ми поздравиха по особен начин, но благодаря на Бога, защото в мен имаше известни погрешки, които по този начин изчезнаха. След това се поусмихна и продължи пътя си. После една от сестрите ми разказваше за една своя опитност, от която благополучно се спасила. Вървя, казва тя, между боровите на изгрева, а пред мене друга сестра едва на 2-3 крачки разстояние бърза за някъде. По едно време тя улови един от клоновите, за да се направи път, и веднага го пусна. В този момент аз наближавам и пуснатия клон силно ми удари в бялото на окото ми и ми потече кръв. Казва ми: благодари, че с малко се изплати клонът, можеше да ти удари в зеницата на окото и тогава щеше да бъде по-опасно. Иди, проми окото си с чиста вода. Ти трябваше да вървиш най-малко 20 крачки след нея, а не толкова близо, както си била. Какво щеше да направи тази сестра, ако беше от старозаветните хора? Щеше да стигне първата, да я поразтърси малко и да й каже: защо вървиш тъй невнимателно? Не можа ли да задържиш клона, докато го хвана аз? А тя каза: аз съм виновна. Трябваше да вървя малко по-назад от нея. Така всички хора имат тази слабост. Вървят близо един до друг. Когато минавате през някоя гора, трябва да вървите най-малко 20 крачки на разстояние един от друг. Като се пущат клоните, така много хора са ослепявали, усъкътявали са се по този начин. Хората в живота се сближават, но тази близост в случая не е някаква добродетел. Когато пътници вървят през някоя гора, трябва да вървят на разстояние най-малко 10 метра един от друг. Та казвам, този хубав ден, който имаме днес, е за ученика. Той ни показва какъв е пътят на ученика. Както виждате, този път е велик. Христос казва: иди, разпродай всичко. Раздай го на сиромасите. Ела и ме последвай. И аз ви казвам: идете и раздайте вашия старозаветен живот, който имате. Раздайте след това и новозаветния си живот. Най-после раздайте и живота на праведния, който е у вас. И след това идете при вашия учител. Той ще ви посрещне. Но ако вие отидете при вашия учител с разперена тога, с гердани на врата, със своето велико достоинство, той ще знае как да ви посрещне. Ще ви се усмихне само и ще ви каже: вие ще дойдете друг път, малко по-късно. За сега в школата няма място. Като дойдете едната година, ще се явите на конкурс. Ще видим какви ще бъдат тогава условията за приемане. И тъй година след година ще ви отлагат, докато най-после старини дойдат и кажете: съжалявам, че не можах да вляза в училището. Но трябва да се влезе в училището. Най-хубавото нещо в живота е да влезете като ученик в школата. Питате: кога, едната година ли? Не, днес още. Даже не и след обяд. Ще влезете ли сега? Времето е вече изгубено. Сега, още този час, докато аз говоря. Престана ли да говоря, всичко се свършва. Свърши ли беседата си, може да хлопате колкото искате. Може да счупите всички врати, затворено е вече. Сега всички можете да влезете, но без багажа си. Спомнете се стиха, в който Христос казва: по-скоро камила може да влезе през иглени уши, нежели богат в Царството Божие. Първото нещо, чрез което можем да успеем, е онзи вътрешен процес на освобождение, който става у нас. и всички трябва да се освободим. Как? Като се слушаме, като си помагаме. Това индивидуализиране, което се забелязва в съвременната култура, води към една крива посока на живота. Днес има много хора, които под бремето на незнанието разрушават своя живот. Мъчно е, когато дойде някое голямо оскърбление на душата. Трябва да се помогне на такъв човек, било с блага дума, било с мил поглед. Някой път се намериш в парична криза, нямаш нито 5 пари в джоба си. Все трябва да дойде някой богат човек да ти помогне. Друг някой забатачил, задлъжнял до уши и ми казва: «Поговори ми, много ми говори, насърчи ме». Постави се най-после в моето положение. Гледам го, той има една полица от 20 000 лева, която на един кой си срок трябва да се изплати. Какво ще го ползват в случая моите думи, ако взема да му говоря? Не бой се, Господ е велик. Той има на разположение много ангели, които ще дойдат да ти помогнат. Ето, на един кой си господин в Америка помогнаха по този и този начин и така нататък. Обаче аз съкратявам своята реч. Взимам един чек от 20 000 лева, подписвам се, давам му го и казвам: «Ще отидеш в Народната банка да изтеглиш тия пари». Той взима чека и излиза. Така въпросът е разрешен. Трябва да се даде нещо на света. Когато Бог говори, той винаги дава. И тъй, само в пътя на ученика ние можем да разрешим правилно живота. В другите три живота методите и начините са други. Едно заблуждение, от което трябва да се пазите, е следното. Не мислете, че в Царството Божие може да се влезе чрез палене на свещи, чрез правене на добрини, чрез подкупи и така нататък. В Царството Божие с палене на свещи не може да се влезе. В Царството Божие с правене на добрини не може да се влезе. В Царството Божие с подкупи не може да се влезе. Някой човек ви учил на нещо и вие казвате: «Аз мога да се изплатя на този човек». Как? Като му дам пари? Не. Този учител не взима нищо, той не работи за пари. Скъпи са уроците на този учител. Питам: колко сме платили, за да дойдем на този свят? Ако се заемете да решите една математическа задача, да изчислите колко струват условията, при които живеем, ще видите, че за всеки едного от нас се харчат милиарди левове жива енергия. Тази енергия не се намира така лесно. За пример, ако вие изгубите своята жизненост или ако изгубите светлината на вашия ум, ще видите, че не можете да я доставите тъй лесно. Тази енергия не се намира на земята. Много от съвременните хора страдат от невръстения. Защо? Те са загубили много от тази жива енергия, от своята жизненост, вследствие на което става пропукване в нервната им система. Тогава животворният магнетизъм и животворното електричество от човека изтичат, и той усеща вътрешна слабост в себе си, едно вътрешно отмаляване. Такъв човек вече от нищо не се интересува. Това обаче не представлява никаква философия на живота. Човек трябва да се учи в училището на живота и до най-старата си възраст. И 120 годишен да е, трябва да се учи. До последния час, до последния момент на живота си, човек трябва да се учи. Щом се освободи от тялото си, той вече е млад. Душата на човека е винаги млада. Той се облича в друго тяло, в което съществува вече на младост. Когато тялото остарява, у човека се ражда скръб. Защо? Понеже той е отделил живота на тялото от живота на душата. във всяко тяло, което устарява, тече старозаветния живот, а той оставя своите дълбоки бръзди. И новозаветният живот оставя дълбоки бръзди върху тялото на човек. И живота на праведния остава бръзди върху тялото на човек. Изобщо тия три вида живот разрушават тялото на човека и задачата му в този свят остава неизпълнена. Ето защо, като влезем в другия свят, ние срещаме едно голямо противоречие. Христос казва: «Аз съм пътят, истината и живота». Аз съм пътят. Един е пътят. Но този път има три разклонения. Аз съм истината. За да има човек истината в себе си, той непременно трябва да има мир в душата си. А мирен може да бъде само онзи човек, който има мъдростта на своя страна. Аз съм животът. Един е животът, и той изтича от любовта. Та казвам, някои ученици, които постъпват в училището сега, те са още слушатели. Затова трябва да се учат от опитността на по-възрастните, на по-напредналите ученици от тях. Между вас да има правилно надпреварване. Сега всички ученици искат да се доближат до учителя. Не може така. Някъде ще се учите един от друг. Ще се допитвате по зададените уроци от по-напредналите ученици. Между всички ученици трябва да има взаимно почитание. Младият човек трябва да се отнася с почитание към по-възрастния. Ако младите, новите ученици не зачитат по-възрастните, т.е. тия, които са си учили и знаят повече от тях, един ден и те ще се намерят в същото положение. С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери, казва писанието. Казвате: ние знаем това нещо. Знаете го, вярно, но вие още не сте добили същественото знание за живота. За пример, ти си честен човек, но банката не ти дава пари на заем. При това учен човек си, свършил си три факултета, но условията в България сега са такива, че тя има на разположение много чиновници и за тебе няма място. Ти имаш голямо мнение за себе си, но хората не те признават. Ти можеш да пишеш хубаво, поет си. Напишеш нещо, хората не го оценяват, ще ти платят тъй малко, че ти започваш да съжаляваш за труда си. Ти имаш още и художествени дарби. Нарисуваш някоя картина, но пак не я оценяват. Както виждате, има нещо съществено в живота, което хората не знаят, вследствие на което работите им не вървят както трябва. Преди няколко дни дохожда при мен един художник. Предложи ми да купя две негови картини. Аз имам правило. За картини пари не давам, пък и картините не ми трябваха. Но за да го насърча, взех картините и му дадох една сума за тях. След това той нарисува изворчето долу при реката. Платих му и за тази работа. Какъв беше резултатът от всичко това? Той не употреби парите на място. Аз не му казах нищо, но си помислих: пътят, по който върви този човек, ще го заведе на загуба. Защо? Художество с пари не се продава. Художник, който продава картините си, мяса на майка, която продава децата си. Всяка нарисувана картина е дете на художника. Той трябва да изпрати това дете, то само да му донесе пари. Как? Ще изложи картините си, и всяка картина сама за себе си казва: всеки, който иска да ме види, ще плати нещо за мене, без да ме вземе. Та казвам, според новите разбирания на живота, вие трябва да давате подтик на талантливите между вас, да се интересувате от хубавите им работи. Аз съм слушал да се повтарят и потретват стари работи. За мен е било добре, аз съм си учил на търпение. Но вие придобихте ли нещо ново от това? Преди години дойде при мен един евангелски ученик да ми проповядва Евангелието. Започна той да ми цитира стихове от единия край на Евангелието до другия. Тъй продължи цели 3 часа. Питам го после, свърши ли вече? Свърших. Добре, и аз съм доволен. Хайде сега да излезе малко да се поразходим, да помислим за хубавите стихове. Да, добре трябва да мислиш. Никой друг не ги е цитарил тъй, както аз ги зная. Знаеш ли колко време съм се занимавал с тази работа? Цели 20 години от живота си съм посветил само за тия цитати. Да, много хубави са цитатите. Казвам, и вие като ученици ще се научите да изтърпявате. Който иска да ви проповядва, и слушайте го. Но научете се от всичко да вадите поука. Казах ви, че този събор е пръв по рода си. В какво отношение? Първият ден на този събор започва с деня на любовта. Ето защо вие трябва още този ден да приложите любовта. Започнете ли с любовта, всичко ще ви тръгне по мед и масло, както казват българите. Тогава и светлината ще дойде у вас. Как ще познаете, че любовта действа у вас? Сутрин, като ставате, ако у вас не е станало никакво окисляване, това показва, че любовта действа вече у вас. Не е достатъчно обаче да проверите това само в един ден. Но ако се минат 2, 3, 10, 100, 500, 1000, 10 000, 100 000 дни и у вас не се забелязва никакво окисляване, никакво смущение, значи вие сте добили новата любов. Нека не говорим за такъв голям мащаб от време, 10 000 или 100 000 дни. За вас е добре, ако поне през 100 дни наред от живота ви слънцето не залязва, нито сърцето ви губи своята любов. Новата любов иде от Бога, от ангелите, от вашите братя, които живеят на земята и горе на небето, и от всички ученици. Като си легнете вечерно време и се предадете на размишление, ще почувствате, че тази любов иде от всякъде. Отвън, отвътре, отгоре, отдолу. Тя ще изпрати някой да похлопа на вашия телефон и ще ви запита: как сте? Всяка вечер ще ви изпраща поздравите си чрез някого и ще ви каже: днес ви изпратих една кошница грозди, една кошница круши, една тиникия мед, един чифт нови обуща, една нова шапка, нови дрехи. Вие слушате само какво ви се изпраща. Освен това, пощата всеки ден ви носи толкова писма от тия същества на любовта, че вие не знаете какво да правите с тях и им отговаряте: моля ви се, братя, спрете малко с пратките, докато освободим от пощата получените неща. Така постъпва любовта. Тя се отличава с вътрешно изобилие. И сега желая пощата постоянно да ви донася пълни кошници с грозди, круши, ябълки, сливи, смокини, портокали, банани, изобщо всички най-хубави плодове, които съществуват на земята. Превърнете всичко това в духовен смисъл. Благодарете на Бога за доброто, за благото, което ви е дал. Благодарете на Бога за хубавите думи, които ви е казал. На Бога само ще благодарите. Не благодарите ли на Него? Каквото и да казвате на мене или на когото и да е друг, нищо няма да ви ползва. Бог е първоисточникът на всички блага. Нему ще благодарите и към Него ще отправите ума и сърцето си. Ще благодарите на Бога за хубавото време, за хубавия живот, за добрите условия на живота. Ще благодарите, че ви е пратил на земята между този народ. Ще благодарите, че сте член на човечеството. Ще благодарите, че сте свързани с ангелите, а понякога и той сам благоволява да говори с вас. Някой от вас може да пее добре, друг да рисува, трети да пише. И казвате: имам един малък талант. Не, на Бога ще благодарите за този свой талант. И ще знаете, че и малките таланти могат да се увеличават, да станат големи. Аз употребявам малките таланти на една малка дупчица, през която светлината влиза. Колкото повече отваряш тази дупчица, толкова повече светлина ще влезе. Да се отваря тази дупчица повече и да става все по-голяма, това зависи и от самия човек. Та казвам, вие ще проповядвате любовта в своя живот. Как? Ще ви дам един пример. В един чифлик живеели в съдружие две кози и една маймуна. Козите, като се връщали вечерно време от паша, козината им била набодена с много цигански тръни. Маймунката, като виждала, че се връщат, отивала при тях да ги пощи. Изхвърляла всички тия тръни от козината им. Най-напред изчиствала едната, после другата, и като нямала какво повече да прави, хвърляла се по гърба, по главата ту на едната, ту на другата, дърпала ушите им, дращила ги, с което искала да им покаже: донесете още тръни. Козите викали, кряскали, искали да се освободят от нея. Какво заключение ще извадите от този пример? Щом мъчнотиите дойдат в живота ви, трябва да знаете, че маймуната е свършила работата си и вие трябва да отидете в гората. Преди да завърша беседата си, ще ви дам още един пример. Това се случило в новите времена. Граф Берози имал един добър приятел, италянец, на име Нунцио. По едно време Нунцио се влюбва в една богата мома, която обаче имала и друг кандидат. Последният, като се научава за любовта на Нунцио, възневидял го толкова много, че намислил най-после да го отрови, да се освободи от него, за да придобие той момата. Как да извърши това? Той искал тъй да направи това престъпление, че никой да не го разбере, даже и сам Нунцио да не усети нищо. Обаче граф Берози, който обичал приятеля си, схванал мисълта на противника му. Един ден съперникът на Нунцио отива от дома му и поднася чаша сладко вино, в което турил една от модерните отрови със свойството да действа бавно, но сигурно. Смъртта от тази отрова идвала едва 6 месеца след изпиването й. В този момент граф Берози бил при своя приятел. Като видял, че той надига чашата с виното да пие, веднага взима пушката си и прицелва право в чашата. Чашата се счупва на парчета и пада на земята. Нунцио, неговия съперник, се оплашват, но граф Берози съвсем спокоен казва: извинете, аз исках да се опитам дали съм добър стрелец. Ще мога ли да ударя чашата, без да повредя някого? Нунцио не подозирал, че приятелят му по такъв начин го избавил от смърт, но и съперникът му не подозирал, че това нещо е направено съзнателно, с цел да спаси живота на приятеля си. И двамата похваляват граф Берози за умението му да стреля. Казвам, когато поднасят чаша с отрова някому, вдигнете вашата пушка. Отправете своя изстрел срещу чашата. Коя е тази чаша? Вашата права мисъл. Отправете я към чашата с отрова, за да я разбиете. Единственото нещо, което се позволява на ученика, е да разбие чашата с отровата. Това е един метод, практикуван още от най-старите времена. Чашата – това са човешките удоволствия, които държат хората в робство. Всички знаете какво нещо са удоволствията. Аз взимам думата удоволствие в широк смисъл. Те са такова робство, за което се е плащало от хиляди години. затова чашата, която заробва човека, трябва да се разпръсне. Казвам ви, отхвърлете чашата, която трови вашия живот. Помогнете на вашата душа. Помогнете на вашия ум. Помогнете на вашето сърце. Вие можете да си помогнете. Един от начините, чрез които можете да си помогнете, е молитвата. Ние разглеждаме молитвата като разговор с невидимия свят, като разговор с Бога. Да се молиш, значи да се учиш да говориш. Трябва да се говори. Днес ние страдаме, понеже не сме научили небесния, божествения език. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, който да взима участие целият човешки дух, цялата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце. В това, което човек иска от Бога, трябва да има само един вътрешен смисъл. Молиш ли се? Кажи: Господи, да бъде Твоята воля. Аз ще приема на драго сърце всичко онова, което иде от Твоята ръка, и ще изпълня волята Ти без никакво престъпване на Твоя закон. Тъй и ученикът трябва да каже на учителя си: Учителю, аз ще разреша всички задачи, които си ми дал в живота. Аз ще ги донеса пред Тебе на одобрение и каквато корекция направиш, ще я приема с разположение. Такъв трябва да бъде новият път. Ако тръгнете по този път още днес, ще забележите, че с вас ще стане велика промяна. Ще видите нова светлина, която ще се излее върху вас. В душата си ще почувствате такъв мир и такава радост, каквито никога в живота си не сте имали. И животът ви само по този начин ще се осмисли. Сега, младостта, нека не ви блазни. Най-първо заинтересувайте се от любовта, а не от младостта. После заинтересувайте се от светлината, а не от младостта. След това заинтересувайте се от мира, а не от младостта, докато най-после дойдете и до самата радост. И тъй, сега аз ви поздравявам с любовта. Какво значи поздравът? Кого поздравяваме? Когато обичаме някого, поздравяваме ли го? Само странникът се поздравява. На този, когато обичаме, ние се усмихваме вътрешно и му даваме най-хубавото, което имаме. За него трябва да отворим душата си тъй, както небето се отваря за нас. Ние трябва да му се усмихнем вътрешно и да му кажем: заповядайте, добре дошли, отдавна ви чакаме. Много се радвам, че сте ни дошли на гости. Сега всички ще отворите душите си за вашия учител. Които могат, нека направят това още днес, още сега, да не чакат даже и свършването на беседата. Нека това бъде един свършен факт. Тогава между вас ще има вътрешна хармония. Аз искам вашите умове да си хармонират, да мислите еднакво за любовта. Вие можете да прилагате любовта по различни начини, както намирате за добре, свободни сте. При прилагането на любовта няма никакви стражари, нито ангели със своите огнени мечове. Вие сте свободни да изявявате любовта, както намерите за добре. Никой няма право да ви съди. Постъпвате ли така, вие се благославите. Ние гледаме какви са мотивите, които предизвикват проявлението на любовта. Казвам, всички ще отворим сърцата си за новия ден. Той е ден на любовта. Той е ден на вечния живот. Аз вярвам, че всички сте дошли за новия живот. Ако се занимавате със стария живот, вашето идване на земята е безсмислено. Ако вие сте дошли на земята гладни, боси, бедни, с скъсани и кирливи дрехи и ви изпратим пак такива, вашето идване на земята е безсмислено. Аз искам да се върнете хубаво облечени, добре нахранени, но не преситени, добре напоени с чиста, хубава вода, да се слушали най-хубавата проповед, която ви е посочила пътя към великата цел в живота. Да сте си написали една програма, по която да работите за в бъдеще. Да всичките мъчноти в живота ви да не са в състояние нито на косъм да ви отклонят от правия път, по който сега сте тръгнали. Аз зная, много от вас са бедни, много от вас са болни, много от вас са невежи, много от вас имат недъзи, много от вас са прости, не са учени. Всичко зная. Казвате, учителят не знае ли всичко това? Зная. И защото зная, показвам ви пътя, по който ще намерите това богатство. Показвам ви мястото, одето можете да го вземете. Казвате, учителю, ела с нас, дай ни от този хамбар. Ние скрини не даваме. Ние жито на тегло не мерим. Всеки ще бъде абсолютно свободен. Ще отиде сам и ще се вземе колкото му трябва. Всеки трябва да бъде искрен, да знае, че това учение има приложение. Бог царува на небето. Бог царува на земята. И всяка интелигентност, всяко знание, всяка сила, всяка доброта и всяка мощ, било на човека, било на обществото, било на народа, било на цялото човечество, се дължи на този, който е създал света. Този свят има и външен израз. Ние сме членове на този свят и трябва да изпълним Божията воля, каквато и да е тя. Този е великият закон на вечния живот. Този е великият закон на учениците, които искат да реализират доброто, и той тъй, както е писано в Божествената книга, която още не е напечатана на земята. Желая всички вие да започнете с Божествената любов. Сърцата и умовете ви да бъдат свободни. Божественият дух и Божествената любов да бъдат с вас, да бъдете през целия ден радостни и весели. Беседата е изнесена на 19 август 1927 година.